بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، tulimalizia kuzungumzia namna ya kufanya ibada ya umra, na leo biidhnillahi ta'ala tutaanza kuizungumzia ibada ya haji, namna ya kutekeleza ibada ya haji. Jambo la kwanza katika haya yanayofungamana na ibada ya haji ni kutangaza haji siku ya tarwia, ambayo ni tarehe 8 katika mwezi wa Dhulhijja. Siku ya tarwia ambayo ni siku ya 8 ya Dhulhijja, matendo ya siku hii ni kama yafuatayo. Kwanza, yapendekezwa kwa yule anayefanya ibada ya haji afanye katika kuhirimia haji yale aliyoyafanya, alivyohirimia, alivyokuwa ataka kufanya umra, katika kuoga, kutia manukato na mengineo. Kisha anuie haji na kuhirimia kwa kusema labbaika hajjan, labbaika hajjan. Pili, kisha atakithirisha kuleta talbia kwa sauti ili kudhihirisha sunna na kutafuta ajri kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Hili litaendelea mpaka atakapotupa vijiwe katika jamratul aqaba siku ya 10. Kwa hivyo awe akiregelea hii talbia kila wakati, pata nafasi airegelee hii talbia. Jambo la tatu, kisha ataelekea Mina kabla ya zawadi, yani ya dhuhuri, mchana wa tarehe 8, na ataswali Mina swala ya dhuhuri, alasiri, magharibi, swala ya isha na swala ya alfajiri siku ya pili tarehe 9. Na inapendekezwa kulala Mina, ni jambo la kupendekezwa kulala Mina tarehe 8 kuamkia tarehe 9, wala sio wajib kulala Mina usiku wa kuamkia tarehe 9. Na hapa ndio utaona suala la baadhi ya mahujaji huuliza kuwa kabla ya kufika alfajiri tarehe 9, wakati mwingine watu huchukuliwa wakapelekwa Arafa, hili halitatizi ibada yako ya haji? So kile kiasi ulichokaa Mina chatosheleza kuambiwa huyu amelala Mina. Kwa hiyo hata akiondoka akiiswalia alfajiri Arafa haina tatizo lolote. Kwa hivyo siku ya 8 ataelekea Mina, ataswali swala tulizozitaja huko Mina. Sunna katika swala hizi atakazoswali Mina awe ataziswali kwa wakati wake, atazipunguza ingawa hata zijumuisha. bimaana ataswali swala ya dhuhuri wakati wa dhuhuri rak'a mbili, swala ya alasiri wakati wa alasiri rak'a mbili, swala ya magharibi ataiswali wakati wa magharibi, lakini swala ya magharibi haipunguzwi, itakuwa ni rak'a ngapi? Tatu vile vile. Kisha ataiswali swala ya isha wakati wake rak'a mbili. Kwa hivyo swala zapunguzwa, lakini hazijumuishwi, zaswaliwa kila swala kwa wakati wake, isipokuwa swala ya magharib na alfajiri kama tulivyotaja, hazipunguzwi swala hizi mbili. Haya ndiyo matendo atakayofanya anayefanya haji katika tarehe nane kuelekea Arafa. Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake asema, si vibaya kwenu kuitafuta fadhila ya Mola wenu, na mtakapo miminika kutoka Arafat, idha afadtum min Arafat fadhkuru Allah inda al-mash'ar al-haram, mtajeni Allah penye mashair al-haram, wadhkuruhu kama hadakum, na mkumbukeni kama alivyokuongoeni, wa in kuntum min qabrihi la min ad-dallin, japokuwa zamani mlikuwa miongoni mwa waliopotea, thumma afidhu min haythu afadha an-nas, kisha miminikeni kutoka pale wanapomiminika watu, na muombeni Allah subhanahu wa ta'ala msamaha, wastaghfirullah inna Allah ghafurur rahim, hakika Allah ni mwenye kusamehe na mwenye kurehemu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, alhajju arafa, haji ni arafa, bimaana ni katika nguzo kubwa sana za haji, kule watu kusimama arafa. Sunna siku ya arafa ambayo ni tarehe 9 ya Dhulhijja, baada ya kuswali alfajiri Mina aelekee Arafa, baada ya kuchomoza kwa jua siku ya Arafa. Hii ni sunna. Ikiwa ataelekea kabla ya kuchomoza kwa jua, hamna makosa kama nilivyotaja awali. Jambo la pili, hapa ataleta talbia au takbira zaidi. Walikuwa masahaba wakitoka Mina kuelekea Arafa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna wanaoleta takbira hawakukatazwa, na kuna wanaoleta talbia pia hawakukatazwa. Kwa hivyo kutoka kuelekea Arafa waweza kuleta talbia pia na kuleta takbira. Jambo la tatu, ataswali dhuhri na asri kwa kuzipunguza rak'a mbili mbili akiwa Arafa, katika wakati wa mwanzo ambao ni swala ya dhuhuri, kwa adhana moja na iqama mbili, wala hamna swala ya sunna baina yake. Kwa hivyo Arafa atazikusanya swala ya asri, ataileta katika wakati wa dhuhuri, jam'u taqdim, ataswali ya dhuhuri rak'a mbili, kisha ataswali alasiri rak'a mbili, kwa adhana moja na iqama mbili. Kusimama Arafa, baada ya kumaliza swala yake ya dhuhuri na swala ya alasiri, na katika siku hii ibada hizi zimekusanywa pamoja ili iwe sahali kwa yule mwenye kufanya haji kutafarag baada ya hapo katika kuelekea na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Atasimama katika mawe yaliyo chini ya Jabal Rahma, ikiwa sio taklif kwake, La sivyo, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, nimesimama hapa, umtuha huna, wa Arafat kulluha mawqif, na Arafa yote ni sehemu ya kusimama. Kwa hivyo maadamu uko ndani ya Arafa, kokote utakapokuwa waisabika uko ndani ya Arafa. Usijikalifishe, haswa ikiwa jua ni kali, ukatoka ukataka lazima kwenda Jabal Rahma, na pengine hukujui vizuri, ukapigwa na jua, pengine likakusababishia madhara. Jambo la pili yapendekezwa kuelekea kibla wakati huo huo ukiwa umeelekea Jabal Rahma, ikiwa itawezekana. Isipokuwa au isipowezekana, basi ataelekea kibla hata ikibidi Jabal Rahma kuwa nyuma yake. Hivyo sunna ni kuelekea kibla wakati mtu anapoomba dua. Jambo la tatu, atanyanyua mikono yake na kuomba kwa unyenyekevu, na akileta talbia pia na kusoma Qur'an ni vizuri. Kwa hivyo wakati mwingine waomba dua, wakati mwingine waleta adhkar, wakati mwingine waleta takbira, waleta talbia, wasoma Qur'an, imana siku yako nzima ile uwe utaishughulisha na ibada. Na inapendekezwa zaidi kukithirisha tahlil, kwani ndio au ni bora wa kilichosemwa siku ya Arafa. Hakuna kilichosemwa siku ya Arafa bora zaidi kuliko hii tahlil. تهليل ينيوي كما يفوتاي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هي تهليل نزايد أتككان أي رجلي ألي عرفة كسباب ديو كبورة كبيسة ألي چوكي سيما تو محمد صلى الله عليه وسلم نمي تو موت قبل ياكي. Jambo la tano ni sunna kwa aliyesimama Arafa asifunge siku hiyo kwa kumuiga Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wanaofunga ni wale ambao hawako katika ibada ya haji, ama wale ambao wako Arafa, sunna kwa wao ni kuwa wasifunge siku hiyo ili wapate nguvu ya kufanya ibada. Jambo la sita ataendelea katika hali yake hii kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kuleta talbia, kuomba dua, akitarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa mula wake amjaalie katika wale atakaoachilia huru na moto. Na siku hiyo watu wengi sana huachiliwa huru na moto. Kwa hivyo muombe Allah subhanahu wa ta'ala amjaalie yeye awe katika hao. Litakapotua jua, ataondoka na kuelekea Muzdalifa kwa utulivu na unyenyekevu, na kukithirisha talbia. Kwa hivyo atakaa Arafa mpaka jua litakapotua. Jua likitua, watu wataondoka Arafa kuelekea Muzdalifa, na katika kuelekea kwao Muzdalifa kuwe na utulivu, wamtaji kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala. Wala haijuzu kuondoka Arafa kabla ya kutua kwa jua, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alisimama Arafa hadi lilipotua jua. Makosa yanayofanywa na baadhi ya watu katika sehemu ya Arafa, na haya makosa tuyataja ili Muislamu ajiepushe kutokamana na makosa kama haya. Wengine hushukia nje ya mpaka wa Arafa na kubakia sehemu hizo mpaka kutua kwa jua, yuko nje ya mipaka. Na kule walillahi alhamdu wal minna kumewekwa alama katika kila sehemu, kwa lugha nyingi. Natarajia insha Allah Taala wengi wetu tufahamu mojawapo wa zile lugha zilizowekwa pale. Hapa ndio mipaka ya Muzdalifa, hapa ndio mipaka ya Mina, hapa ndio mipaka ya Arafa, Arafa yaanza hapa ishia hapa. Yote haya yamewekwa. Qibla pia umewekewa. Qibla ni huku. Kwa kokote ukiwa waiona qibla ni sehemu gani. Kwa mtu atizame. Wengine hushukia nje ya Arafa mpaka jua likatua. Kisha wakaondoka wakaelekea wapi? Muzdalifa. Na hili ni kosa kubwa mno, kwani anayefanya hivyo hana haji. Kwa sababu Mtume صلى الله عليه وسلم asema al-hajju Arafa. Ni moja katika nguzo kubwa za haji. Kosa lingine, wengine huondoka Arafa kabla ya kutua kwa jua. Na hili ni kinyume na sunna ya Mtume صلى الله عليه وسلم, kwani yeye alisimama hadi lilipotua jua. Na pia kwa sababu kuondoka kabla ya kutua kwa jua ni katika vitendo vya jahiliya, ingawa haji yake itasihi kwa sababu alisimama Arafa, kina mekhalifu sunna ya Mtume صلى الله عليه وسلم. Jambo lingine katika makosa, kujikalifisha baadhi ya watu kupanda juu ya Jabal Rahma. Watu wengine hupanda mpaka juu ya lile jabali, na kujikalifisha huku hakuna dalili, bali ni uzushi katika dini, kama walivyotanabahisha wanaovioni. Na yasikitisha ukapata mitandao au channel hizi za Kiislamu za Kiswahili huleta picha ya pengine mama mtu mzima eti ampanda mpaka juu ya Jabal Rahma, kisha nshika bendera sijui ya Kenya sijui ya Tanzania, ansimama pale juu. Sasa iwasifiwa huyu mama amefika mpaka juu. Amfika wapi? Basi mleteni Kilimanjaro apande, ndio atakuwa mfika juu zaidi. Yani kama kuonyesha lile jambo la juzu, amfanya jambo kubwa yule mama maskini, kumbe amfanya uzushi. Kisha hao waleta onyesha picha kule, kuonyesha hili jambo bana alilifanya mkubwa mno huyu mama. Ingelikuwa vizuri angemwambia mama wewe unsumbuka sana, hata huku usingefika, kule kule chini ya tosha. Lakini tizama tunavyokuza bid'a kuwa ni jambo zuri, wal iyadhu billah. Kwa hivyo kule kupanda Jabal Rahma si katika sunna, bali ni katika uzushi na kujisumbua. Pia kuelekea Jabal Rahma wakati wa dua na kutoelekea qibla, hii ni kinyume ya sunna, kinyume na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kosa lingine, kuswali sunna baina ya swala ya dhuhuri na alasiri, kwani Mtume صلى الله عليه وسلم hakufanya hivyo. Mtu aweza kusema wapinga swala ya sunna, napinga kumkhalifu Mtume صلى الله عليه وسلم. Ni yule bwana aliyefunga siku ya Eid akisema Allah subhanahu wa ta'ala ataniadhibu mimi kwa kufunga. Yule mmoja katika salafu amwambia la, atakuadhibu kwa kukhalifu sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawini silaha huwa waitumia sana watu wa bid'a. Ukimwambia jambo fulani ili halijuzu, akwambia Allah ataniadhibu mimi kwa kufanya kitu fulani na ni ibada. Atakuadhibu kwa kukhalifu mwenendo na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kumalizia leo tazungumzia kulala Muzdalifa. Baada ya kutua jua siku ya Arafa ataelekea Muzdalifa, na huko atafanya yafuatayo. Jambo la kwanza, anapofika Muzdalifa wakati wa swala ya magharibi au isha, ataswali swala hizo mbili kuzijumuisha na kuzipunguza. Swala ya maghrib itabaki tatu na swala ya isha ni rak'a mbili, kwa adhana moja na iqama mbili. Wala hataswali baina yake swala ya sunna. Akiogopea kutofika Muzdalifa kabla ya nusu ya usiku, ataswali swala hizo njiani kwa kuchelea kupita nusu ya usiku kabla ya kuswali swala hizo. Wengi wetu hatujui kuwa swala ya Isha mwisho wake ni nusu ya usiku. Wengi twadhania kuwa swala ya Isha mwisho wake ni alfajiri. Na hii ni kauli, lakini kauli rajih ni kuwa salati al-Isha mwisho wake ni nusu ya usiku. Na nusu ya usiku itaangaliwa pale linapotua jua na inapopambauka alfajiri katikati yake. Kwa hivyo kuna baadhi ya wakati watu hubaki Arafa, yale mabasi yakachelewa mpaka ikapita nusu ya usiku. Na watu bado wako vile vile. Una nini? Naambiwa nswali Maghrib na Isha wapi? Muzdalifa. La la la. Kuswali Maghrib na Isha Muzdalifa ni sunna. Lakini kuiswali swala ya Maghrib na Isha katika wakati wake ni sharti katika masharti ya kukubaliwa swala. Sharti litatangulizwa juu ya nini? Juu ya sunna. Sijui mnanifahamu nazungumza nini. Kwa hivyo ukichelea nusu ya usiku kuwa utaingia kabla ya wewe kufika Muzdalifa, waweza kuiswali magharibi yako na Isha ukiwa wapi? Ukiwa Arafa. Mnanifahamu? Ukiwa subiri lile basi limechelewa. Na hili jambo lishawahi kutokea, tukaswali Maghrib na Isha. Subhanallah, kuna watu maallama hayat kibar aljuhala wameketi kando pale. Angalia wale mazuzu sana, wale majahil sana, waswali Maghrib na Isha ya Arafa, watu wanaomba waswali Muzdalifa. Sasa wewe mwenyewe utajipima. Ndio nasema ni hayat kibar aljuhala, ni mtu ataka kuzungumzia jambo la dini bila ya nini, bila ya ilmu. Kwa hivyo sio lazima, ikiwa umeona umechelewa, wachelea nusu ya usiku itapita bado uko Arafa, basi pale itakubidi uiswali swala ya Maghrib na Isha ukiwa wapi? Arafa. Kwa kuchelea usije wakati ukapita. Ama ikiwa ni sawa sawa, sunna ni kuswali wapi? Muzdalifa. Hiyo ndio asa. Pili, na atalala Muzdalifa, na kulala kwake Muzdalifa ni wajibu. Na sunna ni alali baada ya kuswali, wala asijishughulishe na kuokota vijiwe, kwani Mtume za sallam aliswali Maghrib na Isha kisha akalala alayhi salatu wassalam. Wala hakuamrisha kuokota vijiwe isipokuwa baada ya kuondoka Muzdalifa, na inajuzu kuokota vijiwe hata Mina. Yajuzu kuokota vijiwe hata Mina. Wala siyo sunna kuosha vijiwe hivyo. Kuna watu wakishaviokota vile vijiwe huviosha kwa maji, si sunna. Jambo lingine, yajuzu wanawake kuondoka Muzdalifa baada ya nusu ya usiku. Kadhalika madhaifu, kama watu wazima na watoto. Kadhalika anayekuwa pamoja na wao katika wenye nguvu zao, yuko pamoja na wale wanawake, ataondoka pamoja na wao. Yuko pamoja na madhaifu, ataondoka pamoja na wao, pamoja na kuwa yeye ana nguvu zake, baada ya nusu ya usiku. Sunna ni kulala Muzdalifa usiku huo mpaka alfajiri, na waswali alfajiri Muzdalifa. Baada ya kuswali alfajiri Muzdalifa, inapendekezwa kusimama katika Mash'ar al-Haram na Duni Jabali loko Muzdalifa, au kusimama sehemu yoyote ya Muzdalifa ataelekea kibla na kukithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba dua kwa wingi. Baada ya hapo ataondoka kabla ya kuchomoza kwa jua, na njiani ataokota vijiwe saba ukubwa wa tembe ya maharagwe, isiwe zaidi ya hapo, ili kutupa vijiwe hivyo katika jamratul aqaba, na vijiwe vilivyobakia atachukulia Mina. Wengine hubeba kabisa, haina tatizo, lakini ukibeba saba vya kutosha. Ataelekea Mina kwa utulivu na unyenyekevu, huku akileta talbia: labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Haya ndio atakayoyafanya akitoka au akiwa Muzdalifa na akitoka Muzdalifa. Biidhnillahi ta'ala tutazungumzia matendo ya siku ya Idi tarehe 10 ya Dhulhijja katika kikao chetu cha kesho biidhnillah idha ahyana Allah. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.